جانوروں پرندوں کی سب سے آگے نہیں نکل سکتے. انسان جو انسانیت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے وہ اس علم سے انسان بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بے خطا بنایا, لا ریب فیہ, جس کو اللہ پاک نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا, وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے نبی, میں نے تمہیں علم دیا, یہ بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا, بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے ملک مانگا, اللہ نے دے دیا. سخرنا لہ الریح, سلیمان علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ میرا تیرے پر بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا ملک دیا, جب اپنے نبی کو علم دیا تو کہا وکان فضل اللہ علیک عظیما, اے میرے نبی میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا فضل کیا کہ میں نے تمہیں اپنا علم عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سب سے عالی اور افضل بنایا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یہ چیز عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولوطاً آتیناک حکماً وعلما, ہم نے لوط کو علم و حکمت کا خزانہ دیا, وکلاً آتیناک حکماً وعلما, ہم نے سلیمان اور داؤد دونوں کو علم و حکمت کا خزانہ دیا, ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما, موسى علیہ السلام جب مضبوط ہو گئے, توانا ہو گئے, ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا, ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما, جب یوسف جوان ہو گئے تو ہم نے اس کو علم اور حکمت کا خزانہ دیا. ایک ایک نبی کے بارے میں دیکھو اللہ کیسے بطور احسان کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں علم دیا ہم نے تم پر علم کو اتارا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, کہ علم والوں کے اللہ درجے بلند کرے گا. فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ, یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ, اور اس کے خلاف سب سے زیادہ دلائل قائم کیے گئے شیطانی طاقتوں کی طرف سے, اور وکیل بھی اور موکل بھی اور لمبے چوڑے نظام بھی اس دعوے کو توڑنے کے لیے. تو اللہ نے اس دعوے کی سچائی کے لیے تین گواہ پیش کی, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو کہ یہ دعویٰ ہے, اس پر گواہ کون ہے کہ شہید اللہ, پہلا گواہ اللہ خود ہے, دوسرے کون ہیں والملائکہ, فرشتے کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, تیسرے کون ہیں آدم علیہ السلام کی نسل جو شروع ہوئی اور قیامت تک شروع رہے گی, قیامت تک آتی رہے گی, اور پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں آئے اور مر گئے. ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر علاقے میں سے کن لوگوں کو اس مقدمے میں گواہی کے طور پر طلب کیا, وہ ہیں اولو العلم, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, ساری دنیا کے انسانوں دعویٰ سنو لا الہ الا اللہ, گواہ کون ہے اللہ, دوسرا گواہ کون ہے فرشتے, تیسرے گواہ کون ہے اولو العلم, اولو العلم علم والے گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے, علم والے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جس کیس میں اللہ گواہ بن کے آ رہا ہو, اس میں جب کسی اور کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا تو چھوٹا آدمی تو نہیں ہوگا نا. تو اللہ نے اپنی گواہی کے لیے بادشاہوں کو طلب نہیں کیا, وزیروں کو طلب نہیں کیا, تاجروں کو طلب نہیں کیا, زمینداروں کو طلب نہیں کیا, سائنسدانوں کو طلب نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی میں, اپنی وحدانیت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی پیش کی, فرشتوں کی گواہی کو پیش کیا اور علم والوں کی گواہی کو پیش کیا. اور گواہ وہ ہوتا ہے جو سچا ہو, وہ گواہ بن سکتا ہے. پہلے ایک محکمہ ہوتا تھا جس کا کام ہوتا تھا تذکیہ تو شہود, جب کوئی عدالت میں گواہ لگتے تھے تو اس محکمے کے لوگ بتاتے کہ یہ اس کی ایک گواہ صحیح آدمی ہے, تو اس کی گواہی پورتائی جاتی تھی. اگر وہ کہتے یہ صحیح آدمی نہیں ہے تو اس کی گواہی رد کر دی جاتی تھی. اب چونکہ یہ محکمہ کوئی نہیں تو اس کا بدل قسم اٹھوائی جاتی, بھائی تو قسم اٹھا کہ جو کہوں گا میں سچ کہوں گا. اب ان کو بھاری کوئی نہیں قسم اٹھانے کا, چاہے ایسے کوئی ایک لاکھ قسم اٹھوا لے, چونکہ اللہ کو نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو گواہی کے طور پر پیش کیا تو ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ بھی کر دیا کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو عادل ہو, جو سچا ہو, جو کھرا ہو. تو گویا اللہ تعالیٰ علم والوں کی گواہی کے ساتھ ان کی سچائی کو بھی بیان کر رہا ہے, ان کی امانت کو بھی بیان کر رہا ہے, صدق کو بھی بیان کر رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گواہی میں اپنا ذاتی نام استعمال کیا, صفاتی نام استعمال نہیں کیا, اور اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے نام کو جوڑا. یہ شہید ال جب یہ آیت اتری تھی اس آیت کے ساتھ 12,000 فرشتے آئے تھے, یہ رات کو آیت اتری تھی شہید المکہ میں. اس آیت کے ساتھ 12,000 فرشتے آئے تھے, اور جب یہ آیت اتری تھی تو مکے کے سارے بت دھڑم سے زمین پہ جا گرے تھے, اونچے میں زمین پہ گر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی کے لیے علم والوں کو طلب کیا, تاجروں زمینداروں کو طلب نہیں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی, لوگوں کو بہت سی چیزوں پہ فخر ہوتا ہے, میں تاجر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میرا ہسپتال ہے, میرا کارخانہ ہے, میری زمینیں ہیں, میں پی ایچ ڈی ہوں, میں سائنسدان ہوں, میرا یہ, میں صدر ہوں, میں وزیر ہوں. بہت سی نسبتیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے, میں تمہیں بتاؤں کس چیز پہ فخر کرنا ہے, کس چیز پہ خوش ہونا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد علم ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اس کو نقل کیا ہے کہ فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد علم ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, جب لوگ کہیں گے نا میں بڑی اچھی انگریزی بولنے والا ہوں, کہ بڑی اچھی انگریزی بولتی ہے, اس نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے, اس نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اور اس نے وہ کیا کہتا ہے کمپیوٹر کیا ہوا ہے, ہر کوئی اپنا اپنا فخر کرے گا نا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں تم کس چیز پر فخر کرو, تم میرے علم پر اور میرے دیے ہوئے ایمان پر فخر کرو. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, صرف اسی کے ساتھ فخر کرنا اور کوئی چیز قابل فخر نہیں ہے. وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, ساری دنیا کے مال دولت ڈگریاں, ساری دنیا کے معلومات اسباب, اس سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں علم دیا, جو اللہ نے تمہیں ایمان دیا, یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ بڑھ کر ہے. نبیوں کو علم دیا تو بطور احسان کے بتایا, وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو ہم نے علم و جس کو حکمت ملی اس کو سب کچھ ملا, بہت کچھ ملا. اور کیا ہے, شاعر کا شعر ہے کہ یاد نہیں آ رہا, سَتَعْلَمُهُ إِذَا طَاهَا قَرَاطَا, اس کا آخری مصرع یہ ہے, سَتَعْلَمُهُ وَبَيْنَهُمَا, کیا ہے, وہ دنیا کے مال و